मात्रा का हम लोग निरंतर पान कर रहे हैं। गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि। सचराचर में व्याप्त होकर और स्वयं यज्ञों को करते हुए ग्रहों और नक्षत्रों को उत्पन्न किया, इस धरती को और मनुष्य जीवन को लाए हैं, उसी प्रकार अस्माकम अस्तु केवलः, हम सबको भी उसी प्रकार के यज्ञ के द्वारा हे ईश्वर, हे विश्व रूपम, हे जगत सृष्टा आत्मा होकर जो हमने व्याप्त है, हमको भी उसी प्रकार अस्माकम माने हम सबको भी, अस्तु माने अस्तु माने होना कहते हैं तथा अस्तु, लेकिन यहां अस्तु का अर्थ है वरद करना कि हमें कैवल्य, कैवल्य कहते हैं ब्रह्मावस्था को आत्मा के साथ अद्वैत कर हमें पुनः उस स्वरूप को प्रदान करें जिस उद्देश्य को लेकर हम यहां मनुष्य रूपी में आपने हमें प्रकट किया है। तो अब जिस उद्देश्य के लिए हम मनुष्य रूप में यहां प्रकट हुए हैं, आप हमको उस यथा स्वरूप को भी, उस मंजिल को भी, उस लक्ष्य को भी प्राप्त कराएं। अस्माकम अस्तु केवलः, इसी ऋषा को मधुचंदा ऋषि ने भी हम पढ़ाए हैं, इंद्रम वे विश्वत परि हवा महि जनेभ्य अस्माकम अस्तु केवलः। हाँ, मधुचंदा ऋषि ने भी आवाज नहीं आनी क्या, परि हवा महि जनेभ्य अस्माकम अस्तु केवलः, कि ही आत्मा ही यज्ञ विश्वतस्परी संपूर्ण सचराचर को में व्याप्त होने वाले, संपूर्ण सचराचर को अपने में व्याप्त करने वाले हवाम अहे जने भय, हवाम माने हवन के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अहे अहो जने भय संपूर्ण सचराचर को, जीव मात्र को, मनुष्यों आदि को उत्पन्न करने वाले, सबको सब कुछ देने वाले, अस्माकम अस्तु केवलः, है तो कैवल्य प्रदान करो, अपना स्वरूप दो, अपनी में मिला लो। हमें धन नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, परिवार के विस्तार नहीं चाहिए हमें, तो अस्माकं अस्तु केवला, कि हम सबको केवल अपने में मिला लो, तद्रूप कर लो। तो वेद ने कहा यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, और क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है इसीलिए बाकी जो तुम करते हो, बाकी जो भी तुम करते हो वो अंत में निरुद्देश्य हो जाता है। ज्ञान नहीं, तन नहीं, घर परिवार नहीं, नाता संबंध नहीं, यहां तक कि जीवन भी नहीं है, सब कुछ लुट जाता है। बड़ी मेहनत से जिंदगी के पहाड़े याद करता हूं, घुटनों चलता हूं, बड़ा होता हूं, और धीरे धीरे ऊपर उठता हूं, डिग्रियां बटोरता हूं, घर द्वार बनते हैं, लगता है मैं अपने जीवन की कक्षा में पास हो रहा हूं, और अचानक रुकी हुई सांसें, लुट गई धड़कनें दिखाती हैं कि मैं फेल हो गया हूं। वो सब कुछ जो बटोरा है वो मेरा नहीं है, वो जो कल तक मेरे मेरे थे आज वो भी मेरे नहीं है, आज वो भी मेरे नहीं है। लग रहा था पास हो रहा हूं, पास हो रहा हूं, मकान खूबसूरत बनाया है, बिजलियां भी अच्छी हैं, हाँ व्यवसाय भी उत्तम है, सम्मान भी अच्छा मिल रहा है, परिवार में भी सब सुख सुविधा है, और अचानक रुकी हुई सांसों और धड़कनों ने दिखाया है कि नहीं, मंजिल कहीं और थी तो भटक गया है, सब कुछ शून्य हो गया है। मेरे ही मित्र स्वजन फिर ले चलते हैं मुझे, बना अर्थी बांध रस्सी से, और उस दिया बांध में मैं फिर चिता की लकड़ियों पर ज्येष्ठ आषाढ़ की तपती दोपहरी सा ध्रु ध्रु कर जलता भस्मी के कणों में छितरा जाता हूं। गति गंतव्य और अभिव्यक्ति से शून्य हो मैं उन्हीं जंगलों में भटकने लगता हूं, मित्र स्वजन सब लौट जाते हैं। एक दिन अनाथ असहाय अवस्था हो जाती है मेरी, मैं पास होते होते अचानक प्रेम क्यों हो गया, क्यों हो गया, अथवा ऐसा तो नहीं मुझे पाठ कुछ और पढ़ने थे, मैं पढ़ कुछ और गया। उन भटकते क्षणों में यदि मैं अपने परिवार के लोगों को दिख जाऊं तो सब भयभीत हो जाते हैं कि प्रेत बन के पीछे पड़ गया है, कहीं घर के दो चार और में खींच ले, इसकी गया कराओ, इसे भगाओ यहां से, गया सो गया, चढ़ा यहां से। तो वो क्या था, वो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था, मैं क्या करने आया था और क्या कर बैठा, उसी को आज की ऋचा में ले रहा हूं। त्वष्टारम अग्रियम, इस माने इस प्रकार ऐसे त्वष्टार, त्वष्टार, त्वष्टार कहते हैं, त्वष्टार त्वष्टार कहते हैं, वैसे तो संस्कृत में त्वष्टार का अर्थ बढ़ी भी है, वैसे एक ऋषि त्वष्टा हुए हैं लेकिन यहां उसका अर्थ नहीं है, और त्वष्टार कहते हैं विश्वकर्मा ब्रह्मा को जो सृष्टि की रचना करता है, और लक्षार्थ नाम बढ़ई को भी आप विश्वकर्मा ही कहते हैं, त्वष्टार ही कहते हैं। तो इन्हीं त्वष्टारम अग्र इयम, यहां तीन संधियां हैं, त्वष्टा अग्र इयम, हा? ज्ञान अग्रियम अग्रियम। तो इस प्रकार जैसे हे परमेश्वर तुम विश्वकर्मा होकर अग्नि माने पूर्व में भी पहले भी इयम जैसे विश्व रूपम उपहव्य उपहव्य विश्व रूपम संपूर्ण सचराचर को रूपित करते हो आरोपित करते हो प्रकट करते हो जिस यज्ञ के द्वारा। हमें लगता है कि हमने लड़का पैदा किया जब सच क्या है कि हम बॉडी को एक सेल नहीं बना पाते। बेटा बेटी किसकी तो कौन करता है कैसे करता है या उसकी दुहाई दे रहा है ऋषा में हो आज की ऋषा में कि यही त्वष्टारम अग्रियम विश्व रूपम उपहव्य उपमाने व्याप्त होकर व्याप्त होकर डूबे हुए सचराचर में रहते हुए हवे हवन और यज्ञों के द्वारा जिस प्रकार तुम संपूर्ण सचराचर को प्रकट करते हो। या बहुत से लोगों की मान्यता है कि परमेश्वर सेवेंथ हेवन में सप्तलोक में सातवें आसमान में रहता इधर उधर नहीं रहता। वेद नहीं मानता इस बात को। वेद ऐसे नहीं मानता है। वेद मानता है कि सृष्टा है कहां बोले परमेश्वर कहां है सृष्टा है कहां बोले सृष्टि है जहां जहां जहां क्रिएटिविटी है वहां वहां क्रिएटर है नहीं तो कौन करेगा। तो कहा कितना विलक्षण है निर्माण तुम्हारा कि विश्व रूपम उपहव्ये कि सारे संसार को रूपित कर रहे हो उसी में व्याप्त होकर यज्ञों के द्वारा। और इस ऋचा को हम पूर्व के ऋषि के साथ ही विस्तार से समझ सकते हैं और उद्देश्यों को भी खो सकते हैं क्योंकि जिसने जीवन के मूल उद्देश्य को खोया लगा यहां भी पास वहां भी पास और अंत में पूरी तरह से फेल हो गया। हर मंजिल बेमानी हो गई और सारी जिंदगी बेगानी हो गई कुछ नहीं बचा। जिसने इस उद्देश्य को खोया क्योंकि अगर ईश्वर उस सृष्टा की इच्छा होती कि हम केवल घर गृहस्थी करें बच्चों को पैदा करें पाले बड़ा करें और उनके लिए ही जिए तो वो हमसे बेईमानी नहीं कराता हमें पूरा पूरा ईमानदार बनाता तो लड़के और स्वयं भी बनाता हमें बनाने का ज्ञान भी देता ऐसे ऐसे मट्टी से अपने बच्चे बनाओ। लेकिन उसने ये अधिकार हमें नहीं दिया क्या बोलो उसने केवल हमें निमित होकर उन्हें पालने पोषने और भरण पोषण का अधिकार दिया निमित भाव से अनासक्त होकर हम उन्हें धारण करें। वो चाहता तो क्या तुम्हें बच्चा बनाना सिखा नहीं सकता था वो जो दुनिया बना रहा ये ज्ञान आपको भी तो दे सकता था लेकिन उसने नहीं दिया। आज भी आप बॉडी का सेल अपनी मूछ का एक रोम नहीं बना पाए आप केवल शरीर का इस्तेमाल करवा रहे हैं निर्माण आज भी आप नहीं जानते। तो परमेश्वर यदि चाहता ईश्वर यदि चाहता तो क्या वो आपको ये नॉलेज देता नहीं उसने नहीं दी है तो स्पष्ट है कि ये मंजिल की फिर राह भी नहीं है क्योंकि अगर उसने हमको संसार में फंसाना होता दुनिया बनाने वाले ने तो हमको ज्ञान देकर के फंसाता ईमानदारी से अब इसी में डूबा रहे। जिस बालक को एक सांस एक धड़कन में नहीं दे सकता मैं उसका कितना भला कर सकता अपना ही कितना कर सकता हूं मैं। तो वो सारे तथाकथित कर्मवाद केवल निमित्त धर्म ही तो थे हमारे, और हमने उसी में सफलताओं को ही अपने पास होने की अवस्था माना, और अचानक मौत ने कहा तू सिफर हो गया, तू फेल हो गया। ये ऋचा बड़ी गहराई से हमें हमारे अंतर के सत्य को कुरेद रही है। इस माने जैसे कि जिस प्रकार के जिस उद्देश्य के लिए त्वष्टारम अग्र इयम, उस त्वष्टा विश्वकर्मा परमेश्वर ने पहले यानी आगे भी विश्व रूपण बराबर अनंत काल से जो सचराचर को बना रहा है बनाता रहा है, उपहवे यज्ञों में व्याप्त होकर स्वयं करता है, आत्मा होकर हर ओर सचराचर को प्रकट करता रहा है, वो मार्ग है। अस्माकम अस्तु केवला, हमारे लिए हाँ यहां केवल केवल का अर्थ केवल से भी है और केवल का अर्थ मात्र से भी है। तो हाँ, क्योंकि कहा ना कि ये सूत्रात्मक भाषा है वेद की। अस्माकम अस्तु केवला, हमारे लिए भी तो केवल वही रहा है। यदि उससे हटके मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं, यदि मैं उससे हटके आचरण कर रहा हूं, तो मेरे मन के भटकाव ही तो है, निरुद्देश्यता ही तो है, उसमें कोई उद्देश्य कोई पर्पस कोई मंजिल तो नहीं हो सकती। अस्माकम अस्तु केवला, हाँ ना, ये सूत्रात्मक भाषाएं हैं, ये त्रिधारा और सप्तधारा विषाएं होती हैं कि हर पर स्थान पर ये ऑटो सजेशन बनकर हमको मार्ग दिखलाती है कि जिन उद्देश्यों से उसने हमें बनाया है, जिस प्रकार से उसने बनाया है, जिस राह से वो हमें बनाता रहा है, अस्माकम अस्तु केवला, हमें भी तो उस रास्ते पर वही होना है। उससे हट के जाना, उससे हट के सोचना, उससे हट के व्यवहार करना, उससे हट के मंजिलें खोजना हमारे मन के भटकाव ही तो है, वो गलती तो है, वो जीवन को उद्देश्यों से बहुत दूर ले जाने की बात ही तो है। किसने मुझे क्यों बनाया, तो पहले ऋषि ने मधुसंधा में हमने विस्तार से पढ़ा कि वही आत्मा होकर यज्ञ का आचार्य है, अग्नि इले हाँ पूर्व की दिशाओं में प्राण वायु होकर वही इस शरीर रूप यज्ञ का उपाचार्य है संपूर्ण सचराचर में, हाँ वायवा या ही दर्शते ने। अब तीसरे सूत्र में हमने पढ़ा कि वही यज्ञ की ज्वाला है, ब्रह्माग्नि है, वही लक्ष्मी है, दुर्गा है, पार्वती है, हाँ वही अश्विना है, अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति। तो ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, हाँ तो विश्व रूपम उपहवे, कि विश्व में संपूर्ण सचराचर के हर रूप में समाकर जो तू यज्ञों के द्वारा वो हम सबको प्रकट कर रहा है, उपमाने व्याप्त होना जुड़ना सम्मुख होना, अब वे यज्ञों के द्वारा जो सचराचर का सम्मुख कराने वाला है, हाँ तो ब्रह्म ज्वाला मेरे अंतर में प्रज्वलित है और स्वरूप गोदूहे जुहे मसी देवी देवी, कि वही संपूर्ण सरकार को साकार को प्रकट करने वाला है, स्वरूप माने सगुण और साकार को कृत्रु करने वाला कलाकार, सूर्योधान एक गोदुहे और संपूर्ण सचराचर का आत्मा होकर एक ग्वाले की भांति गोदोहन करने वाला वो आत्मा ही तो है, और ये तन उसी की सामग्री तो है, जो मसी देवी देवी जो इसी सामग्री को अन्न आदि को यज्ञ करके रूपों को प्रकट कर रहा है, देवी देवी घट घट क्षण क्षण हम उस रूप का नारायण का आत्मा का चिंतन करने लगे। तो तन सामग्री है, और तब पांचवें सूत्र के प्रथम ऋचा से ही हमने आरंभ किया कि जीव होकर हम सब यजमान है, हाँ आत्मेता निषिदत इंद्र मधु प्रगायत सखाया स्तूम आशा, कि मुझे बैठना है बन के यजमान, इस यज्ञ में बाहर का यज्ञ निमित्त है, भीतर का यज्ञ सत्य है। जैसे प्रतीकों के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से पाठशाला में अध्यापक अक्षर ज्ञान कराते हैं बच्चों को, जैसे मंदिर के माध्यम से मैं अपने स्वरूप को, ईश्वर के बनाए शरीर रूपी मंदिर को पढ़ता हूं, हाँ, पलथी के जैसा चबूतरा, घर के जैसा गोल कमरा, हाँ, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जुड़े सा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप, हम सब पुजारी तो हैं इस मंदिर में, बनाता तो प्रभु ऐसे। उसी प्रकार प्रथम ऋषि ने पहले ही पांच सूक्त में, प्रथम पांच सूक्त जो सुनाए तो उसमें बताया कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, बाहर आचार्य है, उसका निमित्त है। प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है, बाहर उपाचार्य खड़ा है। तन सामग्री है, बाहर जिस भोजन से शरीर बनता है उस सामग्री को मैं सामग्री के रूप में ग्रहण करता हूं। हाँ, ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है और उसे मैं बाहर यज्ञ की ज्वाला है प्रकट करता हूं। ये निमित्तिक है, क्योंकि बाहर की ज्वाला यज्ञ की ज्वाला नहीं हो सकती। यज्ञ की ज्वाला कौन होगी? तिस्रो बरही, जो पूर्व के जन्म कि जिसमें त्रिमो धाराएं होंगी, धारण, सृजन और संहार। क्योंकि भीतर की जो ब्रह्म ज्वालाएं हैं, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है और यही दुर्गा है। ये सामग्री को भीतर जाकर के जलाते हैं, उसकी प्रलय करती हैं, पुनः उसका सृजन करती हैं और उसे नया रूप शिशु का प्रदान कर देती हैं देह के गर्भ में। ये बरही सहित है, गर्भ सहित है। तो बाहर की ज्वाला तो केवल भस्म करती है, ये प्रतीक है, ये प्रतीकात्मक है। जैसे अक्षरों के माध्यम से शब्दों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार बच्चों को उनके जीवन का सत्य पढ़ाने के लिए मैं इस यज्ञ को और उन्हें धर्मानुरागी बनाने के लिए मैं इस पावन यज्ञ का बाहर आवाहन करता हूं। इसका भी बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसके जैसे तौलिक कक्षा नहीं तो एमए कौन होगा। उसी प्रकार यदि ये यज्ञ नहीं तो भीतर पहुंचेगा कौन? हाँ, तो महत्व नहीं घटा रहे उसका, कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें, मुझे जीवन के इस यज्ञ को पढ़ना था कि कैसे किस प्रकार, हाँ जी वहा इन्हीं त्वष्टारम अग्रयम, कि किस प्रकार वो त्वष्टा, वो परमेश्वर विश्वकर्मा संपूर्ण सचराचर को बनाने वाला, जिस प्रकार अग्र पहले से अनंत काल से निरंतर सब में व्याप्त होकर उपहव्ये विश्व रूपम संपूर्ण सचराचर को रूपित भी करता है और उस सचराचर में समाया हुआ है और यज्ञ के द्वारा फिर से प्रकट कर रहा है। तो पांचों सूत्रों में हमने पढ़ा कि हमको भी इसी प्रकार अपने आप को उत्पन्न करना है। वेद नहीं कहता कि तू घर छोड़ दे, वेद ये नहीं कहता कि तुम काम धंधा छोड़ दो, वेद ये नहीं कहता कि तुम संतान के प्रति विमुख हो जाओ, वेद ये भी नहीं कहता कि तुम लोकाचार और व्यवहार से रहित हो जाओ, वेद ये नहीं कहता कि तुम जंगलों में भाग जाओ, लेकिन वेद ये कहता है कि सत्यनिष्ठ होकर जीना तो सीख लो, सत्यनिष्ठ होकर जीना तो सीख लो। क्योंकि ये बाहर के सारे यज्ञ, बाहर के सारे आचरण उस यज्ञ की भांति ही नैमित्तिक है, निमित है। जब तुम उसी को सत्य बना लोगे तो भीतर का सत्य तुम्हारा लुट जाएगा और तुम्हारी मंजिल तबाह हो जाएगी। जरूर करो, इस सारे धर्म को धारण करते हुए अनासक्त भाव से स्थिति प्रज्ञ रहते हुए अपनी अंतरात्मा में आसक्त होते चलो। अस्माकम अस्तु केवला, कि हमारे लिए तो मात्र आत्मा से मिलना ही मात्र मंजिल है, यही एक राह है। कैवल्य पाना है हमें, ब्रह्मावस्था को प्राप्त होना है हमें, आत्मा से अज्ञात करना है, ये जीवन का लक्ष्य है। जो इसमें पास है वही पास है, बाकी सब फेल हो गए। इसीलिए आगे लोकाचार व्यवहार में भी, कर्मकांड में भी आप देखते हैं किसी को हम बार बार दोहराते हैं। थोड़ा सा आज उसको भी हम स्पष्ट कर लेते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के पाठ तो आप हर निरंतर दोहराते हो, भीतर की शुद्धि फिर खो जाती है। तभी तो बाहर को सब कुछ मानते हो और भूल जाते हो कि बाहर कोई पास नहीं होगा, सब चिता की लकड़ियों पर फेल हो जाएंगे। तो कैसे है? वेद ने कहा, सनातन धर्म ने कहा कि कोई ग्रंथ नहीं वो धर्म की किताब मूल पाठ हो सकती है। प्रकृति ही धर्म का ग्रंथ है, कुदरत ही वो किताब है जिसे वो, हाँ आज भी उसी किताब की यहां चर्चा कर रहा है। विश्व रूपम उपहव्य, कि सचराचर ही किताब है, ग्रंथ है, आत्मा ही लेखक है और संपूर्ण जीवंत सचराचर इसके अक्षर हैं। हम सब 84 लाख योनियां इसके पाठ हैं, पाठ्यक्रम है। हर योनि में वो आत्मा होकर अध्यापक है, गाइड है। जंगल में बिना पढ़े लिखे जानवर कैसे जिएंगे? क्योंकि आपका लड़का अगर गंवार रह गया, पढ़ा लिखा नहीं, तो क्या होगा? आपको चिंता होगी ना कि जिएगा कैसे, तो मर जाएगा भूखा। लेकिन जंगलों में रहने वाले सारे जीव जंतु यदि वो आत्मा होकर उनका गाइड ना हो, उनकी राह दिखाने वाला ना हो, तो कैसे जिएंगे? तो कहा हर योनि में आत्मा ही अध्यापक है। तभी तो जंगल में गाय के बछड़ा हुआ और तुरंत दौड़ करके मां के थनों को पीने लगा। क्या आदमी का बच्चा ऐसा कर सकता है? बोलो, क्यों नहीं कर सकता? उसका भी कारण है, उसे भी स्पष्ट किया है हमने। कि 84 लाख योनियों के 84 लाख पाठ पढ़ाने के बाद जब जीव मनुष्य योनि में आता है तो वही ईश्वर आत्मा होकर गाइड होता हुआ भी एग्जामिनर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है। क्योंकि मनुष्य की योनि इम्तहान की घड़ी है। मत भूलो कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में हो अगर तुम मनुष्य योनि में हो। सारा साल जैसे अध्यापक ही पढ़ता है पाठशाला में, एक एक अक्षर ज्ञान कराता है, पाठ्यक्रम पढ़ाता है। हाँ, जो बालक नहीं पढ़ता है उसे फिर समझाता है, सब कुछ करता है। उसी प्रकार हर योनि में वो गाइड बना। तो सारा सचराचर सुखपूर्वक बढ़ता रहा, चलता रहा। हर जीव, हर जंतु, प्रत्येक योनि, उसके पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई पाठ्यक्रम और पाठशालाएं नहीं थी उनके पास। हां, हम जैसी भाषाएं भी नहीं थी, लेकिन वो जीव वो बड़े और उनकी औलादें बड़ी, उनके वंश बड़े और बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं। आपको डर है कि आपका वंश वृक्ष कहीं खो न जाए, लेकिन वो जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर स्वयं आत्मा होकर गाइड है। विश्व रूपम उपहव्ये, कि वो आत्मा होकर स्वयं गाइड है, चला रहा है उसको। लेकिन मनुष्य की योनि में वो 84 लाख योनियों के अध्याय पढ़ने के बाद वही गाइड होता हुआ भी है तो वही अध्यापक, लेकिन अब यहां इम्तहान के क्षण है तो अध्यापक एग्जामिनर हो गया है। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपका बच्चा गया है, वो सवालों के जवाब दे या ना दे, कुछ भी लिखी किताब कॉपी में उत्तर की पुस्तिका में, क्या अब वो अध्यापक जो सारा साल उसे पढ़ाता रहा था क्या उसके ना लिखने पे उसे डांटेगा, कान पकड़ेगा उसको? बोलो, नहीं पकड़ेगा, क्योंकि अब तो रिजल्ट आना है। तो वेद ने कहा अब तो रिजल्ट आना है, तुम चाहो तो एग्जामिनेशन हॉल में पर्चे का एक भी जवाब न दो, टेबल बजाते रहो, घंटी बजेगी, उत्तर पुस्तिका छीन ली जाएगी, जो फेल होंगे वो पुनः 84 लाख योनियों के अध्याय पढ़ेंगे, जो पास होगा उसे कैवल्य मिलेगा। आपको करना है, सोचना है आपको, विचार करना है आपको, एंड वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि विचार केवल मन से नहीं किए जाते, विचार और निर्णय जीने जाते हैं प्रैक्टिकल होकर। जो केवल दिमाग में कुछ सोचता है और कर्म में कुछ करता है उसकी क्या हालत है, कि न घर का न घाट का। हमें सोचना है, पूरी ईमानदारी से सोचना है, क्यों? क्योंकि उत्तर पुस्तिका किसी की भी कभी भी छिन सकती है, घंटी बज सकती है, कोई अमर नहीं है हमें। जो देर करेगा वो बहुत देर पे हो जाएगी, बहुत देर में चला जाएगा, फिर 84 लाख जो नहीं भटकेगा। कहा कि किताब में पोथियां और ग्रंथ तो तुमने रची है, ये ठीक है कि प्रभु के आदेश पर लिखे गए हैं, लेकिन लेखक की अपने भी तो विजडम है इसमें, जो बिल्कुल नीट है, जो प्योर है, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, वो नेचर है, वही ग्रंथ है, कुदरत है वो, और वहां किसी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। वहां तुम्हें पूरी ईमानदारी से मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इससे हटके तुम कर ही क्या सकते हो, शरीर की सांस धड़कन का भी तो अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, बॉडी का सेल तुम नहीं बना पा रहे हो, और क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्यों? क्योंकि अभी एग्जामिनेशन हॉल में हो, तुम आंसर बुक कैसे बना सकते हो, वो तो एग्जामिनर देगा। हाँ, इम्तहान में उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र कौन देता है? क्या बालक घर से लाता है, स्वयं बनाता है, अथवा एग्जामिनर देता है? इसीलिए आज भी एग्जामिनर तुम्हें बॉडी ये उत्तर पुस्तिका दे रहा है और परिस्थितियों के सर्कमस्टांसेस के प्रश्न पत्र ला रहा है। आंसर जवाब दो, उसने क्यों ये केवल पालने का निमित्त होकर के निमित्त माता पिता का अधिकार दिया, उसके निर्माता होने का अधिकार उस परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं एग्जामिनेशन हॉल में क्यों हूं? और जब तक मैं इसमें पास होकर ना दिखाऊं वो मुझे ये अधिकार देगा कैसे? कहते नहीं है, हाँ वो एक मसल है ना, आजकल लोग कहते नहीं, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। हाँ, ये छोटे बच्चे के हाथ में बड़ी पिस्तौल कोई बाप नहीं देता। जो पास नहीं है, जिसने साबित नहीं किया है कि वो समझ को पा गया है, उसे अधिकार कैसे दे दिया जाए? आप लाख मंत्र न लो सिद्धियां नहीं मिलेंगी, हाँ ठगी करने की एक मनोवृत्ति मिल जाएगी। अब इतनी मेहनत करी है तो कुछ दिखावा तो होना ही चाहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो उसका हो गया वो उसका हो गया, वो सब कुछ पा गया, और जिसने चाहा कि वो उसका हो जाए उसने कभी कुछ नहीं पाया। ईश्वर को अपना नहीं बनाते हैं हम, स्वयं उसके हो जाते हैं। जो सुख होने में है वो पाने में नहीं है। पाने वाला दंभी होता है और हम उसके हो जाए तो दंभ इच्छाएं सब मिट जाए तो मंजिल मिल जाए। हर बार मैं पाना चाहता हूं, ये मनोवृत्ति मुझे मेरे सत्य से दूर ले जाती है। ये समझने की बात है कि जो सुख पाने में है वो सुख पाने से ज्यादा उसका हो जाने में है। हम नहीं समझ पाते हैं तो वेद ने कहा कि तू एग्जामिनेशन हाल में है, इसलिए लड़का वही बनाएगा। वो जो बनाता है सचराचर वही बनाएगा तेरे देह में भी एक बालक, तू नहीं बनाएगा। क्योंकि हर उत्तर पुस्तिका एग्जामिनर ही देता है, कोई घर से नहीं लाता है। बोलो, हाँ उदाहरण समझ में आ रहा है? अरे अभी हो रहा है इसलिए समझ में आ रहा है। अब कल को तो वो कंप्यूटर वाला होने लगेगा तो पता नहीं क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन अभी प्रेजेंट एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, इसलिए उसी से समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं तुझे बनाने का अधिकार क्यों नहीं देता, पर मैं जानना चाहता हूं कि उस बनाने की उस अवस्था में आने की अवस्था में तू पहुंचा है अथवा नहीं। क्योंकि बच्चे के हाथ में भरी पिस्तौल नहीं दी जाती है। वो लाख जिद करे, उस बच्चे का रोना चिल्लाना गिड़गिड़ाना तुम्हारा मंत्रों का रटना और सिद्धियों के चक्कर में रात रात भर हाँ उल्टे सीधे गीत गाना पैरों पे खड़े रहना एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है उसमें। हाँ ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करे क्या है, ये बाल हट है जिनका कोई अर्थ नहीं है। मेरे स्वभाव का प्रभु में ढल जाना, मेरे स्वभाव का उस अनंत में मिलकर अनंत हो जाना मेरा मंजिल पे आना है। हट छोड़ना उसे पाना है। कि मैं आपको नहीं पाना चाहूंगा, मैं आपका हो जाना चाहूंगा, और जिस दिन मैं उसका हो गया वो मेरा हो गया, फिर क्या है जो मुझ पर नहीं है। तो ईश्वर पर अधिकार नहीं, ईश्वर को पाने की अवस्था, और यही एग्जामिनेशन हाल के क्षण है हमारे। प्रश्नों के उत्तर दो, पास हो तो अस्माकं अस्तु केवलः, केवल्य है। फेल हो तो चलो फिर से 84 लाख योनियों के अध्याय पढ़ने, क्यों नहीं जाओगे पढ़ने? क्योंकि जिन आसक्तियों के कारण तुमने ईश्वर छोड़ा है वो आसक्तियां तुम्हें तुम्हारी उस प्रेतावस्था में भी तो तुम्हें उसी ओर ले जाएंगी, क्योंकि तुम स्वभावता उधर भागोगे तो स्वयं भटकोगे जन्म जन्म, तुम छूटना ही कहां जाओगे, तुम छूटना ही कहां जाओगे। और उस अवस्था में गया जीव छूटता नहीं है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको छुड़ाना। आपको एक घटना बताती है, लखनऊ गए जबरदस्ती लिया है। नौ दिन की बात हुई, फिर जिद करने लगे कि यहां एक आश्रम बना लेते हैं। तो वहां हजरतगंज में जमीने देख ली थी, हमने कहा भी होटल यहां अच्छे बनी है और वहां होटल बना दिए। आज वो क्लार्क से वर्ग के बाद बोले नजूल लैंड है, ये सब कर लेंगे। तो इधर से गुजर रहे थे तो यहां ये शिवाला है पीछे बाग में, तो तभी घने जंगल थे, बगीचा था, तो यहीं पर बैठे थे। और ये सत्संग भी हुआ, आलू भुने गए और भुट्टे भुने गए, दावत ली। तो जब वहां बैठे थे तो उस मंदिर को देखकर अनायास मंदिर की कहानी सामने आ गई। आज से बहुत साल पहले, मतलब 100 साल से ऊपर हो चुका इस बात को, यहां एक बैरागी रहता था। कुआरा था वो, उसे विवाह नहीं किया था और भोले भंडारी का उसने पार्थिव शिवलिंग वगैरह रखा हुआ था, उसी की पूजा सेवा में लगा रहता था और उसकी जमीनों से जो भी मिल जाता था उससे अपना गुजारा करता था, बाकी अपने शिव की भक्ति में रहता था। झोपड़ी थी उसकी और एक कुआं था। बहुत पहले की बात है ये कि जीव छूटना क्यों नहीं चाहते, वो उदाहरण देकर बता रहे हैं आपको। और समय के साथ वो जब बूढ़ा हुआ, मरने लगा, तो उसकी निगाह शिवलिंग पर ही थी, लेकिन बेचारा बहुत बेचैन था क्योंकि उसकी झोपड़ी में दरवाजा नहीं था। झोपड़ी में, और झोपड़ियों में अक्सर दरवाजे होते भी नहीं, और जो उसका फूस का था भी वो टूट गया था और अपनी रोगा रोगी अवस्था के कारण बेचारा दोबारा से बना भी नहीं पाया था और दरवाजा खुला हुआ था। तो उसके मन में ये विचार था कि हे भगवान, कहीं मर गया तो भगवान के इस पार्थिव शिवलिंग का तो बड़ा अनादर होगा, दरवाजा नहीं है, है ना। हाँ, कुत्ते परेशान करेंगे, मैं कैसे बचाऊंगा उनको। खाली ये विचार था उसके मन में और वो मरा और उसके प्रेत योनि हो गई। वो अनन्य भक्त था। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, वो अनन्य भक्त था और उसके मन में कोई इच्छा और तृप्ति भी नहीं थी, खाली ये था कि दरवाजा नहीं है, तब इनकी रक्षा कौन करेगा। अब वो मर गया, मरते ही उसकी प्रीति नहीं हो गई इस इच्छा मात्र से, इस इच्छा मात्र से उसकी प्रीति नहीं हो गई। गांव के लोगों ने यहीं पे उसकी पास ही चिता जला दी, तंबू लाख हो गया और जीव प्रेतावस्था को चला गया। उसी राख में पानी का संग किया, खाद बनी और वक्त के साथ वो एक पेड़ बन के खड़ी हो गई, पेड़ का तना बन गया, उसका उद्धार नहीं हुआ, उसका उद्धार नहीं हुआ। समय फिसलता रहा, वो झोपड़ी गिर गई और एक पेड़ जो पीपल का था जो कुएं के पास खड़ा था अलग से, कहीं वो पेड़ भी गिरा तो कुएं का मुंह बंद हो गया, लोगों ने काटा कूटा, पेड़ को हटा दिया और उसका वहां पर कुछ भक्तों ने कहा कि ये शंकर जी का अर्घा रखा है और उन्होंने मंदिर बना दिया, मंदिर बना दिया सब लोगों ने, गांव के लोगों ने मिलकर पहले मंदिर बनाया, ये मंदिर कई बार बना, तो ये मंदिर बनाया। तो ये हुआ कि मंदिर में दरवाजे कहां से लगाए जाए, तो वही पेड़ जो सामने खड़ा था, जो वो था, उसी को कटा गया और उसी को काट के चीर करके दरवाजा बना करके उसके शरीर को ही मंदिर में लगा दिया गया। दरवाजा राजा बन के टंग गई शरीर उसका, और जीव प्रेतावस्था में नाग योनि में चला गया, उद्धार को प्राप्त हुआ तो सर्प योनि में गया। तो ये उद्देश्य हमने देखा और दरवाजे वही थे, तो हमने कहा चलो इसका उद्धार कर देंगे। हाँ, हमने कहा यही बना लेंगे आश्रम, और कोई कारण नहीं था, बस यही एक कारण था। तो जब सबने सुना कि राजी हो गए तो बड़े प्रसन्न हुए, हमने उस दरवाजों को तोड़ डाला और बटोर करके पीछे जंगल में हमने जहां अपनी धोनी बनाई वहीं ले जाकर के रख लिया कि इसको शुभ मुहूर्त में हाँ इनका हम यज्ञ कर डालेंगे। और आप, हम आपसे कह रहे हैं आप विश्वास नहीं करोगे, जब जब जिस मुहूर्त पर हम उसको यज्ञ करना चाहें वहां पहुंचते ही हमें ध्यान भूल जाए और उसकी जगह हम बाकी सब लकड़ियां तो हवन कर डालें और वो उसके तन का जो लकड़ी बना था उद्धार नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होता है। और एक दिन जब हम पूरी तरह से मन से तय करके गए कि आज के उस मुहूर्त में तो इसका हमने उद्धार करना ही है, जब वहां पहुंचे तो वहां दरवाजे के टुकड़े नहीं थे। हमने पूछा आश्रम में आकर के बच्चों से, कह वो दरवाजा क्या हुआ, वो लकड़ी क्या हुई, कहने के लिए आपको मालूम नहीं कल बोली थी तो लड़कों ने बना दिया उसको, वो मुहूर्त मंदिर से नहीं ले पाया और बोली से नहीं। हमारी उनसे बड़ी मित्रता नाग देवता से, हाँ जब भी हम हवन में बैठी तो सामने आके बैठ जाए और खूब गर्म भजन गाते थे। हमने कहा मित्र हम तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाए, वो बोले आसान नहीं होता है, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें बता जाऊंगा। उसकी एक इच्छा थी, इनकी रक्षा कौन करेगा, दरवाजे से नहीं है, तब ये हाल हुआ। जरा आप अपनी अपनी सोच डालो, तो जरा अपनी अपनी सोच डालो, जरा अपनी अपनी सोच डालो, पता नहीं सोचने की क्षण मिले या ना मिले कि उत्तर पुस्तिका को वापस ना ले लो वक्त तुमसे। सिर्फ यही एक कारण था, रुके तो कुछ नहीं ना, मां आगे तो रुकी नहीं चले गए, हाँ मां की इच्छा की है तो रह गए समय। तो एक अतृप्ति मन को कहा ले जाती है, यदि आप इस घटना में इस रचना को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप अपने साथ कितना बड़ा हम सब धोखा कर रहे हैं। अस्माकम अस्तु केवल, अस्माकम अस्तु केवल को एक ऋषि ने नहीं दूसरे ने भी इसको यथावत कहा है। हा? पहले कहा इंद्रम ने स्वतः स्परू, हाँ मधुचंदा ने कहा इंद्रम वे विश्वत स्परी हवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवला। और आज कह रहा हूं इन प्रस्तारम अग्रियम विश्व रूपम उपहव्ये अस्माकम अस्तु केवला। हाँ दोनों एक ही भाव में एक ही बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और हर ऋषि इसी को दोहराएगा और हम है किसे दोहराना नहीं चाहते हैं, हम है किसे पहचानना भी नहीं चाहते। और जबकि वेद ने कहा कि जो पास होगा वही पाएगा अस्माकम अस्तु केवला, और जो फेल होगा वो 84 लाख योनियां पढ़ने जाएगा एक अतृप्ति के कारण, पहले प्रेतावस्था हुई और फिर कहां गए नाग योनि, और फिर जहां जहां वो जाएगा। वो भक्त था, नितांत अनासक्त जीवन जिया था, तब ये गति उसकी हुई। और हम सब तो महाआसक्त जीवन जीते हैं, हमारा क्या होगा? पूछो हम अपने आप से, सवाल करो, पूछो अपने आप से, कुरेदो अपने आप को। और इसीलिए धर्म ने कहा प्रकृति ही मूल पाठ है, पास हो गए मोक्ष पाओगे। शुक्ल कृष्ण गति होते जगता शाश्वते मते, एक आयाति अनावृत्तिम अन्य आवर्तते न। कि शुक्ल और कृष्ण जगत की दो गतियां हैं, पास और फेल। गीता में पाना भगवान वासुदेव कि शाश्वत जगत की, जगता शाश्वते मते, कि संपूर्ण शाश्वत जगत की सचराचर की दो गतियां हैं, खाली तुम्हारी तुम्हारी और तुम्हारी नहीं। जगता शाश्वते मते, लॉ इज यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म, कोई भी इससे बचेगा नहीं। जगता शाश्वते मते, इस शब्द पर ध्यान दो कि ये शाश्वत जगत की दो गतियां हैं, एक आयाति अनावृत्ति अन्य आवर्तते पुनः। एक में अनावृत्ति है न आवृत्ति है, नहीं अनावृत्ति, और अन्य आवर्तते पुनः, और दूसरे में पुनः पुनः आवर्तन है, आना पड़ेगा। कैसी हैं दो गतियां? राख पेड़ में यज्ञ हुई फल बनी, अब इस फल की दो गतियां हैं, गिरा सड़ गया कीड़े खा गए पुनः, दूसरा उत्थान को प्राप्त हुआ बालक का रूप ले गया, किसी ने खाया उसके गर्भ में। उसी प्रकार एटम्स स्पेस में जुड़े, माया से संतरस्त हुए तो क्षीर सागर को भागे माया ग्रेविटी, और जाकर के स्पेस में जुड़े तो मम्मी गोलियों में बदले, और वो गोलियां जुड़ती गई उल्काओं का स्वरूप धारण करें। यदि उल्का पर किसी ग्रह की माया का प्रभाव आ गया, ग्रेविटी का आ गया, तो उल्का पात हो गया, जैसे गर्भपात हो गया, जैसे कच्चे फल का पात हो गया, एक है नियम। लेकिन वो ग्रह जो मायाओं के प्रभाव से प्रभावित रहा, वो उल्का पिंड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ग्रह के स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो जैसे फल बना वैसे ही, जैसे कि ग्रह बना उसी प्रकार वो मनुष्य तू भी बना। अब उस प्लेनेट के दो रास्ते हैं, शुक्ल कृष्ण कहती है तो उसके भी दो मार्ग हैं। एक अपनी मायाओं के कारण अपने जीवन को शेष करता धूम्रकेतु की तरह महाप्रलय को चला जाए, एटम से विसर्जित हो जाए, बिंदुओं में विसर्जित हो जाए, पुनः पुनः वो बिंदु जुड़ेंगे, फिर गोलियां बनेंगी, फिर ग्रह बनेंगे। एक ही मार्ग है, तो तेरे लिए भी ये मार्ग है कि जैसे वो ग्रह धूम्रकेतु हो गया, तू भी चिता की लकड़ियों पर पितृयान पर ये शरीर जिसके फलों से वन वनस वन संपत्तियों से पेड़ों से बना है उन्हीं की गोद में तू भी धूम्रकेतु की तरह, उस प्लेनेट की तरह जो धूम्रकेतु हो गया, तू भी धुएं के मार से आवागमन को चला जा। ये धूम मार्ग है, इसका पितृयान है, और ये लाख बीच है। धर्म सनातन धर्म किसी मैन मेड कानून को नहीं मानता, वो कुदरत को ही किताब मानता है। इसीलिए लाख संप्रदाय बने हम नहीं बदलते हैं, नेचर बदल जाएगा हम बदल जाएंगे। हम ईश्वर की मंशा प्रकृति में पड़ती है, या मैन मेड कानून नहीं चलते हैं। कि जैसे भस्मी के कण जुड़े, वो एटम्स इंटीग्रेट हुए, फल बने, वो फल पुनः विसर्जित हुए महाप्रलय की अग्नि देंगे, और फिर जब जुड़े तो शिशु हो गए। उसी प्रकार हिरण गर्भ में, हिरण मन सुगंगा बोल लो गर्भ जानते हो, हिरण गर्भ में क्षीर सागर में स्पेस में ग्रेविटी फ्रीज है, वो अगर अब नहीं ग्रेविटी माया का कोई प्रभाव नहीं है। हे अर्जुन, मैं ही बिंदुओं से ब्रह्मांडों की सृष्टि करता हूं। तो एटम्स जुड़े और वो प्लेनेट बने। अब इस प्लेनेट के दो मार्ग हैं, गीता में कह रहा कि शुक्ल कृष्ण गति होते जगता शाश्वत मते। उस शाश्वत जगत की भी दो गतियां हैं कि वो ग्रह या तो ध्रुव केतु बनकर के विसर्जित हो जाए अथवा अपने तेजस को प्राप्त होता हुआ रुद्र बने को धारण करता सूर्य की भांति अनंत आयु को चला जाए, देवयान को प्राप्त हो जाए, आत्मा के तेजस में चला जाए। तो बारी में दो गतियां है, क्योंकि जैसे सारा सचराचर बन रहा है वैसे ही प्लेनेट भी बन रहा है, जैसे सारे जीवधारी बन रहे हैं मनुष्य तू भी बन रहा है। नियम सनातन है, यूनिफॉर्म है, यूनिवर्सल है और एक है। तो तुम्हारे दो रास्ते कहां से निकल आएंगे? दो रास्तों की कल्पना तुम्हारा स्वयं को दिया हुआ एक धोखा ही तो है। और यहां तो नाना रास्ते आपने खोल लिए। कहा या तो शरीर को मंदिर मानता हुआ देव माने आत्मा ईश्वर के साथ जुड़कर देवयान से ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हो जा तो तेरी आवागमन की गति नहीं है, अन्यथा पुत्र यान से वो पेड़ जिनके फलों से शरीर बना है उन्हीं की गोद में पैर को दक्षिण करता हुआ दक्षिण शमशान घाट पर तो पुनः उस धूम्र केतु की तरह धुएं उस ग्रह की तरह जो महाविनाश को जा रहा है तू भी भस्मियों में धुएं में खो जा। शुक्ल कृष्ण गति होते जगता शाश्वत मते। तू शाश्वत जगत की गति है। आप सोचो कि आपने मालाएं फेरी है तो मोक्ष हो जाएगा, तो ये ऐसे ही है। एक कहानी सुनाते हैं आपको थोड़ा सा हल्का करने के लिए। हाँ, संभवतः पहले भी ये कथा सुनी हूं, उदाहरण करने देते हैं। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जानवर नहीं रहते ही। तो एक सियारों का बहुत बड़ा समूह रहता था। कहते हैं ना जानवरों में सियार बड़ा सयाना होता है, जैसे बाकी जीवों में आदमी, पक्षियों में कौआ। हाँ, तो पशुओं में ये सब सयाने होते हैं। तो बड़ा सयाना था वो सियार। उनका एक गुरु जी था, तो बहुत ही सियाना था इसलिए गुरु जी था। और सियार सारे के सारे उस गुरु जी के आदेश में चलते थे। हाँ, वो सियारों का पूरा एक संप्रदाय था और गुरु जी के आदेश में चलता था। गर्मी, नौ जून की गर्मी, चिलचिलाती धूप, जंगल में कुछ खाने को नहीं था, पानी भी सूख रहा था, सारे सियार भूखे प्यासे जीप बाहर को निकली और मारे डर के जा नहीं सकते क्योंकि हर जानवर से सियार बनते हैं। तो वे गुरु जी भी ऐसे भूखा झाड़ियों से लिपता छिपता कस्बे में जा पहुंचे। गांव जो बड़ा गांव होता है उसे कस्बा कहते हैं। तो जब कस्बे में पहुंचा तो झाड़ियों में छिपता हुआ कस्बे के बाहर जो स्कूल था बच्चों का वहीं जाकर के पहुंच गया, झाड़ी में छिप के बैठ गया। इंटरवल हुआ था, हाँ आधी छुट्टी होती है, इंटरवल हुआ था और लड़के बाहर निकले थे, वो सामान खोचे से ले लेके खा रहे थे, गांव का माहौल था। तो ये कागज के पत्तल पर समोसे रख रख करके और बाकी कचौड़ियां वगैरह रख के दे रहा था, चटनी उसी पर लगी रहती थी। तो एक लड़के ने खा करके जो कागज फेंका तो ठीक वहीं पर गिरा जहां सियार झाड़ी में छुपा था। सियार ने देखा चटनी, उसका मन ललचा गया कि चलो इसी पर जीभ रख के कुछ कलेजा ठंडा करे भाई, और तो कुछ खाने को है नहीं। तो जो सियार ने बाहर सर निकाला तो सामने कुत्ता बैठा हुआ था बिल्डिंग के पास स्कूल की, उसने देखा तो भौंका। तो सियार झटका लेके भागा तो चटनी लगा कागज उसकी ठुड्डी से, सियार की ठुड्डी से चिपक गया ऐसे। अब चटनी से चिपका कागज अब सियार रंधा भी, कुत्ते ने थोड़ी देर पीछे किया छोड़ लिया, लेकिन डरा हुआ सियार रुके कैसे, क्योंकि कुत्ता पीछे होगा तो फायदा लगा। तो भागता गया और जब अपने घोड़े में पहुंचा तो उसको देख करके नन्ना सियार जो था वो भी पैर बजा के दौड़ा, तो और जोर से भागा तो सारे सियार हंसने लगे, बोले गुरु जी काहे भाग रहे हो, तो नन्ना है आप ही का। तो सियार को लगा अच्छा अब चूने मजाक उड़ाने लगे, भूल गया, बिगड़ के खड़ा हो गया हट के। पापा तुम सब मूर्ख हो, तुम सब अज्ञानी हो। जहां तक आंख देख सकती है उससे आगे तुम देख ही नहीं सकते, जहां तक कान सुन सकता है उससे आगे तुम सुन ही नहीं सकते। अरे मूर्खों, मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आ रहा था, तुम मेरा अपमान करते, जवाब नहीं देता था। अब तुमसे गिड़गिड़ाने लगे, गुरुदेव गलती होगी, मम्मी को भी दो चार चपत पड़ गए। क्या आप बताओ, क्या आप कौन सी खुशखबरी सुनाने जा रहे थे? जब सबने मनाया, हाँ बड़े मिन्नत हुई, हाँ आरती वारती उतारी गुरुदेव की, तो सियार गुरुदेव ने कहा, बताऊं क्या बताने आ रहा था? बोले हाँ, बोल देखो ये तुमने ठुड्डी से चुपके वो कागज दिखा दिए। तो मैंने लगा ये क्या, ये तो कागज है, चटनी से चुपका वो तुम्हारी ठुड्डी से कहा, इसलिए तो कहा तुम सब मूर्ख हो। कहा गुरुदेव ये मूर्ख है, आप ही बताइए क्या। बोलेंगे ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट है। क्या है? ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट है। और आपके पास भी बहुत सारे पुलंदे हैं सर्टिफिकेट्स के। जो नेचर नहीं मानता वो सर्टिफिकेट कैसे? कहा ये ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट है। बोले हाँ है। तो कल गुरुदेव अब आप ही बताओ, ब्रह्मा जी ने उसमें सर्टिफाई जो किया, हम सब लोग तो गवार है, पढ़े ही नहीं, भाषा ही नहीं जानते। हाँ, तो कहने लगे इसमें ब्रह्मा जी ने सर्टिफाई किया है कि आज के बाद कोई भी आदमी, शेर, कुत्ता, कोई जानवर हमें नहीं सता सकता जब तक वो सर्टिफिकेट हमारे पास है। अब तो भाई जय जयकार होगी गुरु जी की, कि बड़े बड़े संत ऋषि मनीषी जन मनुष्यों ने भी जिनके दर्शन नहीं कर सकते, हमारा गुरु गया ही नहीं, सर्टिफिकेट भी लिया है। क्या बात है, हमारा संप्रदाय सबसे ऊंचा। बड़े प्रसन्न, सब बाबा होने लगी, जय जयकार होने लगी। तो मंदिर ने कहा गुरुदेव जब सर्टिफिकेट है तो रात की इंतजार कौन करे, चलो ना खेतों में खरबूजे खाए, यहां पे चिपक गई है, मारे भूख के कुल बुला रही है। सबने कहा बात तो सही है। और गुरुदेव भी जोश में आगे बोले हाँ चलो। उनको भी थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं रहा कि क्या है। हाँ, तो कभी कभी गुरु अपनी गुरुआई में भी झांसा खा जाता है, दूसरों को मूर्ख बनाते बनाते वो विचार आपके आपको भी तो धोखा दे जाते हैं। काश आप इतनी सी बात समझ पाते कि जब तक आप दूसरों को धोखा देने का प्रयास करते हैं, आपकी ये मनोवृत्ति, ये साइकिल फिर 100 बार आपको धोखे देती है और आपका सब कुछ लुटा देती है। वो हाल गुरुओं के साथ हुआ। जब सियारों ने देखा कि सर्टिफिकेट मौजूद है तो अब डर जाएगा। हाँ सही है भाई कोतवाल। तो उन्होंने दिन में हुक्का बजनी शुरू कर दी, हुआ हुआ हुआ हुआ, और बड़े बाजे बाजे के साथ चल दी। कुत्तों ने देखा बोले सियारों का ये दम, वो भी खेतों में आ गए। और जैसे ही सियार पूरे खेतों में निशान में, कुत्ते खड़े महाकाल के रूप में और क्लोज रेंज पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और सियारों की हालत भी से सब भागे और सबसे आगे मिल गए। एक सियार ने दौड़ करके उनसे कहा गुरुदेव। बोले हाँ। बोली जी आप क्या कर रहे हो, हमारे सारे साथी मारे जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए सब, इतनी क्लोज रेंज में फाइट है, कोई बचेगा नहीं उनमें। तो बोले तो हम क्या करें, भागो। अरे बोले लेकिन आप अपने पास सर्टिफिकेट है? बोले हाँ है। तो बोले आप दिखा के पीछे क्यों छोड़ते? कहले सुनो सर्टिफिकेट है। बोले हाँ सो तो आपने बताया। और कहले ब्रह्मा जी का दिया हुआ है? कहले हाँ वो भी आपने बताया। बोले लेकिन एक बात बताओ, कुत्ते पढ़े लिखे कहां है? पढ़े भागो। तो अंत में यही मिलेगा आपको, धोखे मत दीजिए अपने आप को। ये मनुष्य की जानी है, इम्तिहान की घड़ी है, कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। ये ऋचा कह रही है, the nature is being formed, the way I am formed is the way to go further, और कोई रास्ता नहीं है। ये मैन मेड कानून और दुनिया कहीं चलने वाली नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन है और इसमें कुछ रखा नहीं है। तो इसलिए गीता में भी कह रहा है कि शुक्ल पूजनी गति नीति जगता शाश्वती मते, शाश्वत जगत की गतियां है कि या वो प्लेनेट धूम्रकेतु बनेगा और महाप्रलय हो जाएगा, और यदि वो रुद्र वलय को अंतर के तेजस को धारण करेगा तो सूरज की भांति अनंत आयु को जाएगा, बाकी ब्रह्मों का प्राण बन जाएगा। तो तेरे लिए भी दो मार्ग है, इस शरीर को मंदिर बनाता हुआ आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ता हुआ तू तो ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हो जा, नहीं तो जन्म काल की बारहवीं में, हां जन्म काल की बारहवीं क्या है, कहा तीन गतियां हैं तुम्हारी, दो नहीं, पास हो फेल हो अथवा थोड़े नंबरों से रह गए हो तो चलो री एग्जामिनेशन आ जाएगा, कुछ लेने के बाद तो पुनः मनुष्य नहीं पाएगा। तो जब भी आपके घर में बालक उत्पन्न हुआ, ध्यान से सुनिए बात मेरी, हाँ जब भी आपके घर में बालक उत्पन्न हुआ तो आपने 12 दिन का सूतक बरहा मनाया, क्यों मनाया, हाँ आपने 12 दिन का सूतक मनाया क्यों, कि हमारा ही पूर्वज है, ये हमारा ही पूर्वज है, 12 योनियों के भटकाव को री एग्जामिनेशन को भोग के आ रहा है, इसलिए मेरे घर में उत्पन्न हुआ है, इसलिए 12 दिन का सूतक आपने मनाया, कि यदि पूर्ण ज्ञान योनियों से आ रहा होता तो इस घर में जाता ना जीवन पर्यंत ज्ञान ही मांगता, इसलिए आपने 12 दिन का सूतक मनाया। और जब वो फिर घर में पड़ा हुआ था तो आपने कहा इस धर्मात्मा धर्म मूर्ति धर्मेश्वर का क्या करें, सब ने कहा हां भाई बड़ा दयालु था, बड़ा धर्मात्मा था, हाँ क्योंकि दिवं गता दैवं गता, हाँ वो तो ईश्वर को चला गया, उसकी बुराई तो होती नहीं, कैसा था क्या था वो तो हो जाना, किसी से कोई मतलब नहीं। तो बोले इस धर्मात्मा धर्म मूर्ति का क्या करें, कहने लगे कुदरत के कानून के आगे कोई साइंटिफिक डिग्री चलती नहीं है, ये 12 जन्मों की शुद्धता होकर उत्पन्न हुआ था तो तुमने 12 दिन का सूतक बरहा मनाया था, अब भाई इस एक जन्म का एक दिन और जोड़ दो और अब इसकी 13वीं मनवाओ, ये पुनः फेल हो गया, ये फिर फेल हो गया है, क्योंकि जो यहां नहीं जुड़ा है उसी फेल हुए हैं। अस्माकम अस्तु केवला, आज की विचार है आपकी, क्या हम सबके लिए भी मात्र नहीं एक रास्ता है, दोनों यहां पर वो बाजे बाजे बनते रहेंगे, वो स्मारक भी बनते रहेंगे, लेकिन जो भटका है सो भटका है और कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि वक्त के कुत्ते पढ़े लिखे नहीं है, हाँ वो दौड़ के आ गया बताने का, हाँ ठीक कह रहे हो वो पढ़े लिखे नहीं है, ये तो कुदरत का कानून है, यहां कोई सर्टिफिकेट नहीं पढ़ा जाएगा, कहा बारहवीं को तो यही करो ले चलो, और आप वहां ले जा करके सारे ये स्नान कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पूछा आप इसको क्या करें, तो वे 5 सूक्त पहले मधुस्कंदा के हम दोहराते हैं उनको सूक्ष्म भाव में, कि तन सा निगरी थी जीव यजमान था, आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव था, प्राण वायु उपाचार्य था, ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला थी, इस जीव यजमान को सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ करते हुए आत्मा से अद्वैत कर ब्रह्मांड से ज्योति बन प्रकट होना था। अस्माकम अस्तु केवल, मात्र यही एक रास्ता था इसका, लेकिन ये नहीं हो पाया, इसने मंजिल खोई है, तो कहा कि आज वो ब्रह्म ज्वालाएं भी जा चुकी, आत्मा ने भी इस देह का परित्याग कर दिया है, प्राण भी अब यहां बाकी नहीं है, वे मन हाँ उपाचार्य भी जा चुका है, अब तो तन सामग्री में फंसा यजमान भर है, जीव है, तो यज्ञ कुंड की ओर पीठ किए रहा और दसों इंद्रियों को दसवीं बना, बहिर्मुखी दशानंद रावण बन जुआ। ये दस को रथ के दशरथ बनने की सुधी तो उसको कभी आई ही नहीं, झुका नहीं भीतर। हवन करता कैसे, सत्य पाता कैसे, इंद्रियों के मुखों से बाहर ही बाहर भागना सीखा था, कभी भी अंतर्मुखी हो इस सत्य को नहीं जाना कि कौन है जो आज भी तेरे जूठे अन्न को बन के शबरी का राम रथ में बदलता, तू जानता नहीं है। किसने तेरे भोजन को रथ में बदला, ऊर्जा में बदला, वो कौन था जो शबरी का राम तेरे उस जूठे भोजन को आत्मा होकर रथ में बदलता, वो कौन था जो मां की पिता होकर भी मां की भावना से तेरे तन को मैल होता रहा, तू सो गया और आत्मा होकर भी सोया नहीं और तू इसी तरह हुआ। खाली ईगो चंद बना तो बाहर भटकता रहा, बस जो कुछ था तेरे दंभ और मिथ्या विमान थे, तूने कभी सोचा नहीं कि कौन है जो तुझे क्षण क्षण जला रहा। और इस सत्य को अभी मनुष्य योनि में आकर नहीं जाना तो कल क्या पशु योनियों में जानोगे, कब पहचानोगे तुम अपने आप को? नहीं सोचा, नहीं सोचा, धोखा देते रहे, धोखा देने हमारी राह बन गई और भूल गए कि ये क्षण धोखा नहीं है, ये निरंतर सत्य है, ये आत्मा का अमृत है जो लुट रहा है। आए थे मनोवृत्तियों के भूमि और लिपट बैठे मनोवृत्तियों के साथ हम, कि स्वभाव को ईश्वर बनाएंगे, परमेश्वर बनाएंगे, अपने से जुड़ के दिखाएंगे, जिस उद्देश्य से आए हैं वो पूरा करके जाएंगे। अस्माकम अस्तु केवला, और रास्ता दूसरा नहीं हो सकता जिससे यही प्रष्टारम अग्रयम विश्व रूपम उपभव्य। ये पूरी विचार है आज की, कि जिस प्रकार विश्वकर्मा जगत पिता परमेश्वर परम ब्रह्मा संपूर्ण सचराचर को बना रहा है उपभव्य, सचराचर में व्याप्त होकर यज्ञों के द्वारा जगत आत्मा होकर वो बना रहा है सबको, वही राह है। और दूसरा रास्ता कहां है जो प्रभु दिखा रहा है, वही तो राह है। और मैंने उससे हट के मन से कहा तू ही राह है, तू मेरे सब कुछ है। और जान कर भी अनजान बन गया और बाहर भागने की मनोवृत्तियों को रोकने के बजाय मैं उनको शाबाशियां देता गया, दंभ की, लीलों की, मिथ्या अभिमान की, आसक्तियों और विषयों को, उपलब्धियों के तथा कथित रस पिलाता गया और मैं भटकता चला गया। तो कहा बारहवीं को तेरहवीं करो और इसे पितृयान पर लाओ। और तब मैं बहुत प्रश्न करता हूं उससे, आजकल ये सब नहीं होता है क्योंकि वो बेचारा पंडित जी नहीं जानता ये क्या जाने, और बाकी भी खाली गाना जानते हैं, रहस्य क्या उन्हें पता ही नहीं। वहां मैं उनसे कहता हूं, वो उनसे पूछता है कि तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में जब निकाली, जीव यजमान को आत्मा से अद्वैत कर ब्रह्मांड से ज्योति बन प्रकट होना था, ये हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था ये अंतर्मुखी नहीं हुआ? मैं ये प्रश्न करता हूं उस भीड़ से जुलाई है उस शव को, ये अंतर्मुखी क्यों नहीं हुआ? ये महाविनाश को जाते उस ग्रह की तरह धूम्र केतु सा यहां क्यों पड़ा है? ये आत्मा से बैठ कर ब्रह्मांड से दिव्य ज्योति बन प्रकट क्यों नहीं हुआ? कुदरत का एक खिलौना फिर असफल क्यों हो गया? क्यों रोएगी फिर धरती माता आज इसके लिए? क्यों रोएगी वो? क्योंकि वो रोज नए खिलौने बना रही है इस उम्मीद में कि शायद कोई मंजिल पा जाए। ये फिर से लज्जित कर गया, ये फिर उस धरती को रोया गया, कौन है ये और ये क्यों अंतर्मुखी नहीं हुआ? Why? तो लोग उत्तर दे देते हैं वही आसक्तियों के कारण ये अंतर्मुखी नहीं हुआ। कहा कौन सी आसक्ति प्रधान थी? कहा बेटों की भी रही होगी, उन्हीं में आसक्त हो गया होगा। तो कहा बेटों से कहो जलाएं उसको अग्नि दें, क्योंकि उन्हीं के कारण जल गई है आज राह इसकी। अच्छा कहते बड़ा पुण्य का काम है स्वामी जी, बेटे के हाथ में अग्नि दें, पता नहीं कौन सा पुण्य कर के जा रहे हैं इसमें, क्यों कराता हूं ये, क्या रहस्य है इसका। पूछा अरे इसने फिर मां को लज्जित किया है, आज आकाश झुका हुआ है इसके कारण, सचराचर स्वयं यज्ञ की ज्वालाएं आहत है, ये कौन है जो उनके सारे श्रम को निरर्थक कर गया है। ब्रह्म ज्योतियों से अद्वैत रखकर ये कौन है जो भी भटक गया है, कौन है जिसने सारी कुदरत की पांचों तत्व संपूर्ण सचराचर में योगदान देकर बनाया इसको, और वो कौन है जो इन सबकी इच्छाओं को मिटा गया है, इसने ऐसा पाप क्यों किया है। बाकी सब कह रहे हैं कि धर्मात्मा है, लेकिन वे पूछ रहा है ये प्रश्न आपसे कि क्यों माने, क्यों नहीं गए भीतर, क्यों नहीं जुड़ा ये अपनी अंतरात्मा से। सब काम करते हुए जिससे जुड़कर भी तो जी सकता था, जैसे अर्जुन वासुदेव से जुड़ा हुआ निमित्त मात्र बनकर युद्ध को लड़ रहा है, ये जीवन संग्राम क्यों नहीं लड़ा, ये आसक्त क्यों हो गया, इसके जीवन में गीता उतनी क्यों नहीं, ये उसके मर्म को क्यों नहीं पाया, ये खाली भजन ही क्यों गाता रहा डपुर शंकर की तरह, इसने उसको आचरण में क्यों नहीं उतारा, ये व्यवहार में क्यों नहीं लाया, ये क्यों भटक गया। क्या इसको याद नहीं था कि तुझको बनाने में पांचों तत्व लगे हैं, हर ग्रह नक्षत्र ने अपना योगदान दिया है, गौ माता के थनों का दूध लगा है, धरती की वनस्पतियां लगी हैं, क्षण क्षण आत्मा ने स्वयं किया है और तुझे बनाया और जलाया है, और आज तू सबको लज्जित किए जा रहा और कहता है कि तू बहुत कामयाब रहा, ये कौन सी सफलता है तेरी, अंतर्मुखी क्यों नहीं हुआ। कहा अपनी बाह्य आसक्तियों के कारण ये दस इंद्रियों को दसवीं बना, ये दस दशामी रावण बना रहा, इसे सुदीर्य न थी कि दस इंद्रियों को रथ दशरथ भी बना जाता है, अकेला रावण रामायण में राजा नहीं है, दशरथ भी सम्राट है, इन दसों का निग्रह कर आत्मस्थ होकर के भी सुख के साम्राज्य को पाया जा सकता था और मंजिल मिलती निश्चित रूप से। तो फिर इसने दस इंद्रियां दस मुंह क्यों बनाई, और ये बंद श्रामन रावण केवल बाहर बाहर ही क्यों भागता रहा। कहा उन्हीं आसक्तियों के कारण आज ये फेल हो गया, ये तो बड़ा सफल था, पास हुआ था, मकान चार मंजिलें बना दी थी और कितना बड़ा वंश हो गया था और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, और सीता की लकड़ियों पर यह फेल हो गया था, जीरो पा गया था, क्योंकि वो राह न थी, वो मंजिलें न थी, वहां तो उसको निमित्त धर्म थे, निमित्त मात्र भ्रम सब साची भगवान कह रहे गीता में। तो जहां तुझे निमित्त होना था वहां तो तू बड़ा चौधरी हो गया था ना, और जहां तुझे ईमानदारी से जीना था वहां तो कभी गया ही नहीं था। क्या बात है, तो कहा बेटों की आसक्ति में गया, तो कहा उन बेटों से कहो अब इसके पाप को उड़े, प्राश्चित रूप इसको नहीं, अब क्योंकि कहां से लाए हम वो बरही वो ब्रह्म ज्वालाएं जो यज्ञ करती हैं और स्वरूप होती है। पूर्व के ऋषि में इंद्रेण संग्रही वृक्ष से संयोग मानो अभिमुषा मंदिर समान वर्चसा, कि यज्ञ किसको कहते हैं, इंद्रेण संग्रही वृक्ष से, कि यज्ञ की ज्वालाओं में साथ साथ निचुड़ जाएं, कौन आचार्य उपाचार्य और यजमान, सात सामग्री की सब ना। अभी हवन बता बादल तो पंडित जी कभी नहीं कराने बोलेंगे ढूंढ डालेंगे मेरे को। और यहां कह रहा हूं मैं कि यज्ञ क्या है, इंद्रेण संग ही वृक्ष से उन महान रश्मियों में साथ साथ निचुड़ जाए। आत्मा आचार्य, प्राण उपाचार्य और जीव यजमान सामग्री के साथ संग यजमानों यजमान के सहित अभी भूषा और तब होती है नई उत्पत्ति और बनता है एक नया मोती जन्मदाता सा जीवन एक नवजात शिशु मंदिर समान वर्चसा जो सबके आनंद और मंगल का कारण होता है एक नया मोती होता है एक नया शिशु होता है। और अब इसमें तन रूप में सामग्री है, आत्मा रूप में ब्रह्म ज्वाला है, जीव रूप में यजमान भी है, प्राण उपाचार्य है और आत्मा स्वयं आचार्य बन विराजमान है। इन्हें निचुड़ते वहां तुम मिलते कैसे ये यज्ञ है, इसे यज्ञ कहते हैं, ये यज्ञ कहलाता है। तो कहा क्यों नहीं कर पाया, कहा बेटों की आसक्ति में फंसा था। तो अब हम बेटों को बुलाते हैं, बारहवीं तेरहवीं हो जाती है, एक जन्म की शुद्धता और साथ में मिल जाती है। और फिर बेटों से कहते हैं कि सुनो, ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला थी वो नहीं है, देव ज्ञान ज्ञान था वो, जो देव आदमी अब है नहीं, अब तो पितृ ज्ञान है। तो कहा इसके पितृ नाम कहां से लाए, वो तो बहुत पहले मर गए, कहा वो पितृ नाम थे, इसके पितृ वो पेड़ है जिनके फलों से अन्न से ये बना है, आज उन्हीं का ज्ञान बनाओ जिसे आप चिता कहते हो, हम ज्ञान कहते हैं सच देखने से। तो पितृ ज्ञान बनता है, वो लकड़ियां जिनके फलों से तेरा रोम रोम फिलता रहा है, तो पलता रहा है, आज उन्हीं को तेरे नीचे लटा देता हूं मैं, कि तू खुद तो बर्बाद हुआ नहीं, उनके भी सारे श्रम व्यर्थ हो गए, इनके भी फल तो तुमने बर्बाद कर दिए। यदि तू आत्मा से द्वैत करता तो इनको भी अंशता पुण्य मिलता, हाँ ये भी सब पापी खड़े तेरे कारण। वैसे तो बहुत पुण्य आत्मा धर्मात्मा गाया जाएगा तू, लेकिन अपनी असलियत तो जान ले, और उन्हीं लकड़ियों पर लिटाया गया हूं मैं पिछले नाम पर, जिनके अन्न से फल से बनता रहा है ये तन मेरा, आज वही मान बने हैं। और कहा लड़के से, कहा तू यजमान बन, ये तो पंगू है, इसने तो सब कुछ गंवाया है, अब तू यजमान बन, क्योंकि तेरी आसक्ति में फंसा था तो तू उद्धार कर अब इसका। तो लड़का सिखा अग्नि दे, यज्ञ की सामग्री की तरह ही वो तुम्हें नहाता है धुलाता है, और उसके बाद तुम्हारे मुंह में घी और बाकी सब चीजें डालता है। क्यों सामग्री तो, और भूल गए कि सामग्री ही तो थे, मान गए थे कि तुम विधाता हो गए, और वो दंभ तुम्हें कभी तुम्हारे भीतर जाने न दिया, और खाली संप्रदायों के कागजी सर्टिफिकेट तुमने राह बना लिए, और ये कभी छोड़े नहीं तुमने। लड़का अग्नि देता है, तो मैं उसे कहता हूं ठहरो, जब लगते चाहो तरफ से लगते हैं तो उसे कहता हूं बस रुको। तन सामग्री थी, जीव यजमान ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला थी, प्राण उपाचार्य था, आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव था, आचार्य था, आज तू यजमान है। जीव को आत्मा से जैद करके जाना था, जा नहीं पाया है, इसलिए अब सामग्री जलेगी, यजमान तो नहीं, तो कपाल की लिया कर और इसे छोड़ा। What he was supposed to do himself, which he could not do, now you do it for him. कपाल की लिया क्यों करते हैं, कि सामग्री जलेगी, यजमान तो नहीं। लड़का कपाल हिलिया करके जीव को अलग करता है आपको। लड़के से क्यों कराता हूं, क्योंकि तेरी महा आसक्ति उसी में है, और जहां जहां तेरी आसक्ति है वही नहीं तू जाएगा, इसीलिए बेटे से कराते हैं कि जहां अनासक्त होकर जीना था तुझे, महाआसक्त होकर जिया है तू, उसी का फल भोग। आज यही रहा है तेरी। तो बेटी जी कहते हैं क्योंकि तुम में मां आसक्त है तो तुम ही कपाल क्रिया करके छुड़ा, क्योंकि और दूसरे से दूसरा छुड़ाना भी चाहेगा तो ये मानेगा नहीं। बोलो, समझ नहीं आ रहा है? तो जब वो कपाल क्रिया करता है, जो बेटा कपाल क्रिया करता है उसमें उसका प्रेतवास तुरंत हो जाता है। इसीलिए वो घर के बाहर बरामदे में ही तख्त पे रहता है। जाओ हर गांव में तुम्हें यही परंपरा मिली, हर घर में। अब भावना क्या है कि जिसको छोड़ा है अपनी आसक्तियों के कारण उसकी देह में वास करेगा, इसी की इंद्रियों से गीता गरु पुराण भागवत सुनेगा और प्रायश्चित करेगा। पहले तो सुन नहीं रहा था, सुना रहा था, अपने यशगान करा रहा था, लाउड स्पीकर लगाए कि मेरे यहां इतना धर्म का काम हुआ है, जरा सा छाती चौड़ी होगी। हाँ, अब पहली बार सुनेगा ये, क्यों अब छाती होगी तो चौड़ी क्या होगी? तब इसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनेगा और इसी के द्वारा भोजन लेगा, क्योंकि इंद्रियां नहीं है उसके पास। और दसवें में हम सुनिए उसको ब्रह्म भोज में बिठाते हैं, चाहे जिस भी जाति का हो वो ब्राह्मण छाती बैठ के खाएगा। और उसके बाद उसके भस्मी का ढक्कन उठा के देखते हैं कि फूल जो बटोर के लाए होते हैं चिता से, कि कौन सा चित्र बना और ये किस राय मुझे अगले दिन। तो उससे पहले हमने चित्र नहीं देखा था, क्यों? क्योंकि वो इसी की देह में था। ये आज भी ये परंपराएं हैं, सौभाग्य से भले आप रूढ़ियों में भी धारण कर रहे हैं, बिना जाने कर रहे हैं, लेकिन करते रहे हैं। इसलिए इस समय ऐसे आपको बता भी पा रहा है कि इनके पीछे की पुलिस रहस्य क्या है, क्यों दिया हमने आपको ये, क्यों बार बार जगाया हमने आपको, कहीं सो मत जाना, ये राह नहीं है, ये मार्ग नहीं है, ये मंजिल नहीं है, ये मेरी भटकाव है तुम्हारे। और आज यही दिशा कह रही है, वो श्रीमद भगवद गीता कह रही है कि जो भीतर नहीं गया, जो आत्मा से नहीं जुड़ा, उसने मंजिल कभी पाई नहीं है। और मंजिलों के भजन नहीं गाए जाते, मंजिलों की कीर्तन नहीं किए जाते, मंजिल की ओर कमिटमेंट के साथ चला जाता है। और तुम तो नाटक कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के सर्टिफिकेट देने वाले बहुत से संप्रदाय तुम्हारे गले में जो टन गए थे और तुम भटक गए थे। रास्ता क्या था एक बार फिर दोहरा लो उसको। हाँ, अभी 12 मई के प्रवचन में हमने थोड़ी सी उसकी चर्चा की थी। मार क्या है कि माता और पिता से बंधु और बांधवों के संबंधों के रहस्य क्या है? माता जब तुम कहती हो कि तुम मां हो तो तुम तब तक मां नहीं हो उस बच्चे की, क्योंकि तुमने उसे उत्पन्न नहीं किया है, तुम उन्हें वो उत्पन्न हुआ है। तो उत्पन्न करने वाली तो मां है जिसका तुम प्रतिनिधित्व कर रही हो, और यदि तुम्हारे पास ये सत्य नहीं है तो तुम मां कैसी हो? क्योंकि उस बालक को बनाने में तुम्हारी देह में पांचों तत्वों का संपूर्ण सचराचर लगा है, ग्रह नक्षत्रों की कृपा लगी है। तो जब तुम कहो मां हो तो मत भूलो कि तुम सचराचर का प्रतिनिधित्व कर रही हो। यदि ये भाव तुम में नहीं है तो तुमने मां बनने का अधिकार कभी पाया ही नहीं है। क्या सांचा कहता है कि वो मूर्ति की मां है? तुम सांचा बनी तो थी, तुम मां करती मातृत्व होता तब तुम्हारा कि जब तुम सृष्टि की व्यापकता लेकर के उस बालक को सचराचर का मानते हुए यशोदा की भावना से उसे धारण करती। क्योंकि आज भी कृष्ण हर देह में प्रकट होता है, ये शरीर ही तो जीव है, मन ही केतुकंश है, दशम इंद्रियां बहिर्मुखी है, और वसुदेव अग्नियों का देवता, आत्मा ही तो वसुदेव है, और देवकी अर्थात ब्रह्म ज्वाला ही तो ब्रह्म ज्वाला है, और आज भी ब्रह्म ज्वालाएं और वसुदेव आत्मा ही तो मिलकर हर शरीर रूपी जेल में हर बालक को शिशु को बनाते हैं, और जब वो बालक उत्पन्न हो जाता है तो तुम सब नंद और यशोदा बन के हित पालते हो। क्या एक अंग बनाना जानते हो बालक का? ये भी कृष्ण की लीला है। हमने पढ़ाया था तो आपने सोचा भजन गा लेंगे तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन जानेंगे नहीं, रहस्य नहीं देखेंगे, सत्य को नहीं स्वीकारेंगे। तो हम कैसे पाते इसे? हम कैसे पाते इसको? जब आपने संकीर्णताओं से लिए मेरा बेटा वो उसका बेटा, ये घर इसका वो घर मेरा, अरे आपने मातृत्व को तो वही घायल कर दिया, छलनी कर दिया, आप मां कहां रही? और वो संबंध संबंध कहां था? इसीलिए तो आज हर संबंध आपको गलता है। कौन सा संबंध है आपको सुख देने वाला? क्योंकि आपने तो संबंधों के भाव ही मिटा दिए और केवल प्रेतावस्थाओं को ही मनुष्य की मनी बन दिया, जीते जीत प्रेत हो गए। मां तब होती तुम, जब ये व्यापकता, ये संपूर्णता, ये भव्यता होती तुम्हें। मेरों के लिए ये हो जाए और बाकियों के लिए ये मिट जाए, ये कोई मातृत्व नहीं होता है। आपने जो ऐसा करते हैं उन मातृभाव को लज्जित, कलंकित और अभिशापित करते हैं, और तुम पिता कैसे? तुमसे पिता तो परमेश्वर का रूप होता है। यदि परमेश्वर के जैसी व्यापकता नहीं है, यदि वो भाव नहीं है, तो तुम बाप कैसे? तुमने उस भाव का अनादर किया है। पिता के होता है सृष्टा, सृष्टि करनी तुम्हें कहां आती है? तुम उस सृष्टा का अभिनय कर रहे हो, उसे रूपांतरित कर रहे हो। यदि तुमने वो व्यापकता नहीं है, सर्वग्राहता नहीं है, सचराज